Yani Allah'ın esması, insan ilişkisi ancak insanda tecelli eder. Tecelli kelimesi çok istismar edildi. Kur'an'ı bir kelimedir. Kur'an'da geçen bir kelimedir. Ama özellikle mistikler eliyle çok yoldan çıkarıldığı için ben Türkçesini daha tercih ederim. Yansır. Nedir yansıma? Eyvallah. Esma nasıl insanda yansır? Şöyle yansır. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi Allah'ın rahmetine, merhametine işaret eder değil mi? Allah'ın bu isimlerinden bir kula bir şey yansırsa onda merhamet baskın gelir. Merhamet yansır ona. Dolayısıyla elbette Allah gibi Rahman ve Rahim olmak haşa kulun haddine değildir. Evet. Hele hele bazılarını görüyorum, Allah'tan daha merhametli olmaya kalkmaları yok mu? Olmayan saçlarımı yolasım geliyor. Hazreti Ebu Bekir'e nispet edilen bir söz var mesela. Allah'ım vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemde yer kalmasın. Yahu yapmayın ya. Yani Hazreti Ebu Bekir'e olsun iftira etmeyin. Yani bir insan Allah'tan merhametli olmaya kalktı mı o insan haddini aşmış demek. Haddini aşmış. Dolayısıyla yani Allah'ın merhamet edecekse eğer senin vücudunu büyütmesine ihtiyaç mı var? Yani Allah merhametini eğer yağdıracaksa cehennemde yer kalmadığı için mi yağdıracak? Yani cehennemde yer kalmaması diye bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey ya. Yani yer darlığından siz cehennemliksiniz ama ey kullarım yer darlığından dolayı kontenjan doldu, sizi cennete gönderiyoruz. Evet, içeride yer kalmadı. Bu mu yani? Siz ne diyorsunuz ya Allah aşkına? Bu değil tabii. Onun için yani Allah'ın esmasının tecellisi yani yansıması ilahi esmanın bize yol göstermesidir. Nedir bu yol gösterme? İşte biraz önce merhamet üzerinden söyledim. Yani ama asla ve asla Allah'ın esması Allah dışında herhangi bir varlığa nispet edilemez aynısıyla. Düşünülemez. Çünkü lam-ı tarifli olarak düşünürler. Nedir bu? Belirlik. Yani el-basir, es-semî' her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye güç yetiren, her şeye kuvveti olan, her şeyden üstün, her şeyden a'la, her şeyden yüce, yani bu her, en. Anlatabiliyor muyum? Allah için enler kullanılır. Bu anlamda yani düzgün bakış açısı budur. Eyvallah hocam.